program Trzeci Polskiego Radia. Świąteczny poniedziałek, 2 kwietnia, jest 15. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. Matka trzylatka, który błąkał się po klatce schodowej na katowickim osiedlu w rękach policji. Rozpoczęły się powroty ze świąt. Spory korek po wypadku na A4 z Zalegnicą. Synoptycy pocieszają, jutro się ociepli, ale nie w Bieszczadach. Matka trzylatka, który błąkał się po klatce schodowej na katowickim osiedlu, jest w rękach policji. Kobieta nie jest ze Śląska, nie ma stałego miejsca zameldowania, mówi nadkomisarz Paweł Warchoł z katowickiej policji. I dodaje, że w ustaleniu tożsamości pomogli mieszkańcy. To właśnie dzięki informacjom, sygnałom od mieszkańców udało nam się ustalić zarówno dane personalne chłopca, które później musieliśmy ustalić i potwierdzić, a także udało nam się ustalić dane matki, co też się przyczyniło do zatrzymania kobiety, 27-letniej mieszkanki województwa świętokrzyskiego, która aktualnie jest przesłuchiwana i którą dalsze będą prowadzone czynności. Utrudniony jest kontakt z chłopcem, na razie trzylatek nie chce nic mówić. 17 osób zginęło w 180 wypadkach, ponad 200 zostało rannych. Drogówka zatrzymała 650 pijanych za kółkiem. Taki jest bilans tegorocznych świąt na drogach. W Wielki Piątek zginęły 4 osoby, dzień później 7 osób, wczoraj 6. Policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na drogach. Wielu kierowców wraca ze świątecznego wypoczynku, a główne trasy obstawia policja, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Będzie równie wielka ilość policjantów jak w piątek, bo najgorsze zawsze są te wyjazdy i powroty. Ma być już troszeczkę cieplej, więc rozglądajmy się za pojazdami jednośladowymi. Policjant dodaje, że dzieci powinny być przewożone w specjalnych fotelikach, ale trzeba też zadbać, by nie przeszkadzały kierowcy w czasie jazdy. Uczulmy, szczególnie tych młodszych pasażerów, że droga będzie trwała, nie wiem, 3-4-5 godzin, że to jest długa droga, żeby te dzieci albo wzięły sobie książkę, cokolwiek, co pomoże im, mówiąc kolokwialnie, nie marudzić i nie stresować kierowcy. W długiej trasie warto robić przerwy. Pamiętać, że najtrudniejszy do pokonania odcinek to ten około 30 km przed domem. Dobrze by było, żeby tak co 2 godziny zrobić przerwę, rozprostować nogi, napić się, nie wiem, kawy, herbaty, wody, cokolwiek, żeby troszeczkę odetchnąć, żeby ten wzrok patrzył na coś innego niż na monotonną drogę. W tej chwili kilkukilometrowy korek utworzył się na dolnośląskim odcinku A4 w okolicach węzła Krzywa w kierunku Zgorzelca. To po zderzeniu 3 aut i to dziś 2 wypadek w tej części autostrady. Kto jedzie z Campinosu do Warszawy, niech omija 7. Przed Łomiankami doszło do kraks. Jeden z pierwszych sinologów, kartograf, który po raz pierwszy zaznaczył się na mapach Wielki Mur, wybitny matematyk czy współtwórca chińskiej okulistyki. Wszyscy oni byli polskimi misjonarzami, którzy zapisali się na trwałe w historii Chin. Teraz ich historię popularyzuje m.in. Instytut Polski w Pekinie. Pośród polskich misjonarzy w Chinach najbardziej znany jest żyjący w XVII wieku Michał Boim. Uznawany za współtwórcę sinologii Polak był wybitnym przyrodnikiem i kartografem, mówi dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie Magdalena Czechońska. Michał Boim jest autorem takich pozycji jak Flora Sinensis, jak pozycje dotyczące chińskiej medycyny, map Chin. To na mapach Boima po raz pierwszy został na przykład zaznaczony Wielki Mur Chiński. W tym samym czasie na terytorium Chin działał jezuita Mikołaj Smogulecki. Około 1645 roku przyjechał do Chin. Oprócz krzewienia wiary chrześcijańskiej współpracował z chińskimi naukowcami w zakresie matematyki czy astronomii. Instytut Polski działa też na rzecz popularyzacji postaci ojca Wacława Szuniewicza, który w wielu miejscowościach Chin na początku XX wieku współorganizował służbę zdrowia, w szczególności specjalizując się w przeprowadzaniu nowatorskich, jak na tamte czasy, operacji okulistycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Synoptycy pocieszają, jutro się ociepli, ale nie w Bieszczadach. Tam wciąż zima, pada śnieg, w górach trudne warunki. Rano na Polanie Wetlińskiej było minus 6 stopni, mówi dyżurny ratownik sanockiego GOPR-u Jan Koza. Wiatr zachodni o sile około 70 km na godzinę. Widoczność jest mocno ograniczona z powodu tego, że chmury są bardzo nisko, występują opady śniegu. W górach jest niewielu turystów. Od wczoraj ratownicy nie odnotowali w Bieszczadach żadnej interwencji. To był serwis Trójki. Czeka nas w miarę pogodna noc, dopiero nad ranem na wybrzeżu słabe opady deszczu. Będzie jednak zimno, od minus 4 stopni na północnym wschodzie do plus 4 na południowym zachodzie. Wtorek będzie ciepły, ale pochmurny. Od 8 stopni na Pomorzu do 18 w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

out to sing my song. But a horse couldn't drag your ass to put me on. But now I got an army and we're 3 million strong. The song will ring in your ears when we are gone. Until now all I wanted to do is do, do, do what I do and bang, bang, bang on the drummer and love some, some. But now I wanna let Święta to taki czas, kiedy chcemy pomyśleć o czymś, o tym, żeby z bliskich, o tym, o tych, którzy gdzieś tam od nas odeszli dawno. I dzisiaj jadąc do radia pomyślałem sobie o słowach, które śpiewał kiedyś Prince. Nigdy nie było okazji, by powiedzieć komuś, kochanie tu, kochanie tam. Ktoś zapłakał, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. A ja pomyślałem sobie, że chcę robić to, co robię teraz. Walić w perkusję i po prostu grać. Agnieszka Łukasiewicz, Hirek Wrona, Ola Budka, witają Państwa niezwykle serdecznie. I'm Monofoniks w audycji Soul Muzyka Duszy. Ile to jest? 5, 7 trójek chyba i kierunkowy 22 do nas, numer telefonu. Ola dyżuruje przy nim. Jeśli Państwo mają jakieś problemy na drogach, o których można powiadomić innych kierowców, bardzo prosimy. Zapraszamy. Joy! Do muzyki koncertowej jeszcze powrócimy w dzisiejszym spotkaniu w audycji Soul Muzyka Duszy. To była grupa Maze i oczywiście Frankie Beverly. Teraz rozpoczynamy prezentację legendarnych składanek Shaolin Soul. Część pierwsza. Na trzech kompilacjach Shaolin Soul, podwójnych, dwupłytowych na winylach, znalazły się niezwykłe, bardzo rzadkie nagrania soulowe. To był O.V. Wright, nagranie Let's Straighten It Out, rok 1978. Pozostajmy jeszcze przy pierwszej części Shaolin Soul. Children don't get weary. Children don't. Yeah. Pięknie zaśpiewała Judy Clay, a zagrał Booker T. and MGs. Dziś nad ranem dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odszedł od nas ostatni z wielkiego tria Zbigniew Łapiński. Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Kto w twierdzy wyrósł, po co mu ogrody? Kto krew ma w oczach, nie zniesie błękitu? Sytość zabije nawykłych do głodu. Myśl upodlona nie dźwignie zaszczytu. Kto się ukrywał szczuty i tropiony, nigdy nie będzie umiał stanąć prosto. Zawsze pod murem, zawsze pochylony. Chyba że nagle uwierzy w swą boskość. W życiu oparł się wszelkim pokusom, tu po tygodniu jest ostoją grzechu, dawniej jedyną uciśnioną duszą, a teraz jednym z tysięcy uśmiechów. Z ran zadawanych, kto krzyczał w agonii, na męki dając ciało, by myśl pieścić, nie widzi sensu w nauce harmonii, ani nie umie śpiewać o tym pieśni. To świat opuścił w zastanej postaci, ten nie zaśpiewa hymnu dziękczynienia, choćby i przez to miał zbawienie stracić. Nie ma, o nie ma zadośćuczynienia, nie ma, o nie ma zadośćuczynienia. Nie dla wiwatów człowiekowi dłonie, nie dla nagrody przykazania Boże, bo każdy oddech w walce ma swój koniec. Walka o duszę końca mieć nie może. Zbigniew Łapiński, Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski. Shallon Soul, część druga i Bobby Hugh and the Baby Sitters and Baby Hugh. Wykonawca nazywa się The Rim Shots. Och, pewnie w niejednym filmie mógłby ten utwór wystąpić. Talking It to jego tytuł. Shaolin Soul, część trzecia. Present situation. Take lesson from our elders. Don't make the same mistake. Let's rule the world with love. Get rid of all the hate. High on the

Zalewski śpiewa Niemena, Krzysztof Zalewski. Teraz najsłynniejsza supergrupa wszechczasów. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. Now come on, everybody, take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans. They got a honeysuckle growing on a honeysuckle vine. And love is a blooming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen. Down a Mississippi, down a New Orleans. I said, hey, hey, hey, yeah. Take a stroll down the basement street. Listen at the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms fill the air. Oh, why you ain't been to heaven till you've been down there? They got tanks by hanging from a big old cleat. Get out of here, Jimmy Bartega. I said, hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. Come on, everybody, take a trip with me. Woo. Down the Mississippi, down to New Orleans, yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle bar. Well, love is blooming there all the time. Every Southern Belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. Yeah, yeah, yeah. Mississippi down in New Orleans. Well, I said, hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, yeah. I said, look out, child, yeah, yeah, yeah. I said, look out, child, yeah, yeah, yeah. Nie wydeputowałem adresu mailowego, jednak Państwo znają czarnypolskieradio.pl, czarnypolskieradio.pl. I pan Marek zapytał, panie Hirku, no jak to najsłynniejsza grupa wszechczasów, nie pan udowodni? Proszę uprzejmie, panie Marku. Czytam skład. B.B. King, Eric Clapton, Bo Diddley, Travis Street, Jimmy Vaughan, Gary U.S. Bond, Isaac Hayes, Tommy McDonnell, Lou Rose, Coco Taylor, Clarence Clemons. To ten człowiek, który na saksofonie w zespole Bruce'a Springsteena grał. Dr. John, Charlie Musselwhite, Billy Preston, Steve Winwood, Jack DeJohnette, John Faddis, Joshua Redman, Grover Washington. Wystarczy? Dziękuję bardzo. my lonely days are over. And life is like a song. Oh, yes, at last. The sky. Clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. Found a thrill to press my cheek to, a dream that I have never known. Oh, yeah, when you smile. Oh, and then a spell was cast, and here we are in heaven. For you are mine at last, at last, at last. Ciekawe, czy ta piosenka zabrzmi podczas koncertu w Warszawie Beyoncé Knows, bo to ona ją zaśpiewała, a pierwszy raz wykonała ją w filmie Cadillac Records. Gorillaz też w tym roku jeszcze raz przyjadą do nas. The light off you, you may

Za minutę 16, Piotr Łodej, witam kierowców. Spory ruch na drogach, głównie na trasach prowadzących do większych miast. Wracamy ze świąt, uważajmy na utrudnienia na 17. Odcinek Piaski, Krasnystaw, tam zderzyły się dwa auta, wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia także na dolnośląskim odcinku Piątki, Strzegom, Kostomłoty, to 390 km tej trasy, po wypadku droga zablokowana, a objazd drogami lokalnymi. Uważajmy także na Siódemce, w pobliżu Łomianek, po zderzeniu trzech aut zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach. Na szczęście dobra informacja z autostrady A4, odblokowano już odcinek Legnica-Zgorzelec, tam po zderzeniu trzech aut trasa jest już przejezdna. W większości regionów pogoda do podróżowania dobra, jedynie trzeba uważać na silnie wiejący wiatr, no a więcej o pogodzie tuż po serwisie informacyjnym. Jak zwykle przypominam o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze. A jeśli są utrudnienia na trasie, pomożemy innym kierowcom. Nasz numer telefonu 2273, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce.